Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennetin ikinci bölümü inşallah Teala. Birinci bölümünde cennete giriş kısımları vardı. Cennette insanların durumu nasıl olacak cennette şimdi yapıları? Hadis-i şerif, harbiden Müslüm hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifin başlarında cennete giriş bölümleri var burada. Bunu ben son bir alıyorum şu anda. Ala halik recülün vahidin. İnsanların her biri cennette tek yaradığı gibi olacaklar. Tek insana yaradılmışsa öyle olacaklar. Neden böyle oluyor? Dünyaya geliş tabi aşama oldu dünyaya geliş. Yani toprak, çamur, kişi meyve oluyor, yiyecek oluyor, hücre oluyor kişi. İnsan dünyaya böyle geliyor. Araya esbab denen siyasete girdiği için de bunların hepsi ilkişi etkisi oluyor. İnsan dünyadaki yapılar da farklı oluyor. Hem fiziksel anatomi farklı oluyor, hem de insan iç yapıları farklı oluyor, duyguları da farklı oluyor. Mesela çöl insanı daha farklı, dağ insanı daha başka. Bunlar bunu etkiliyor bunları. O alem değilse yaratılış bir anda olacak. Herkes aynı maddelerden aynı yaratılacak böylece. Onun için o da herkesin işleyici bir olacak böyle. Ala sureti ebihim Adem'e. Herkesin burada şekli olacak. Adem babamızın şekli olacak. Herkese böyle. Sittüne zirağın fis samayı yukarı doğru boyları da 60 zira olacak. 60 arşın olacak böyle. Şimdi zira ölçüsü şu zira ölçüsü. Elin orta parmağıyla dirsek arasında zira deniyor. Eski ölçek budur böylece. Bu tabii bizim ziramız ama bu. Demek ki orada herkesin boyu 60 zira olacak cennette. Ona göre eni geniş olacak, insanlar olacak orada. Herkesin de hem dış görünümü hem de iç duyguları aynı olacak. لَخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ aralarında ihtilaf olmayacak aralarında. Aralarında görüş ayrı olmayacak cennette kimsenin böylece. Yaratılış aynı. Aynı madde aynı yaratılmış insanlar. Herkesin görüşü aynı olacak. Olacak. Hatta dünya derler ya, aklın yolu bir derler dünyada bile. Yani insan aklını başka yere takmadan kişi o yönlendirirse böyle doğru derler bu şekilde. Ama cennetin olacak, cennetin olacak. Arada ihtilaf olmayacak. Vela tebaudah. Kimse kimse kızmayacak böyle. İşte filana kızdım, işte canım sıktı. Olmayacak. Kulübün kalpleri kalbi rezülün vahidin. Sanki tek kişinin kalbine bütün kalpler bağlanmışlar. Yani santral sanki tek kişinin kalbi, herkesin kalbi, herkesin aklı aynı görüşte olacak böyle. Böyle kızmak yok. İnsan da kızamıyor. Görüş ayrı yok cennette. Bir de insanların oradaki gücüne bakalım şimdi. Hadis-i Şerif Tabarani'de Ahmet Hanbel rivayet-i şerifi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri veledi nefsi biyedihi. Nefsim elini Allah'a yemin ederim ki Peygamber yemin ediyor inler recüle minel cenneti. Ehli cennetten bir kişi leyuta ona verilecek kuvveti miyeti recülün. 100 kişinin kuvveti ona verilecek bir kişiye. Tabi 60 lira boy. Ona ne olacak? Sağlıklı, sıhhatli, zinde olacak. Demek ki dünya insanlarına göre dünyadaki en sağlıklı bir insanın gücünün 100 katı kuvvet ona verilecek. Bu hangi açıdan olacak 100 katı kuvvet? Filmata mı yiyecek de? yemede 100 katı iştah yiyecek bunları. Vel meşrebi içmede. Ve şehveti ve şehvet duygusunda. Ve cimayı cinsel güçle de böyle oluyor. Cennette. Demek ki eğer cennetteki insanlar inşallah bize orada oluyor inşallah. Demek ki bugün yapımız olursak o zaman insan cennetinden fazla yaralanamıyor nimetlerinden fazla ama. Çünkü yiyecek gelir ileride inşallah. Yiyecek bol mu bol mu bol. Ye bakayım doydum yemiyorum. Cennet ırmakları var. Su değil ama. Her biri başka farklı lezzetleri var bunların böyle. İçecek bunlar. Ve bir demek ki şehvete ve cinsel güçe de 100 katı kuvvet verecek orada insanlara. Gelelim inşallah giyin mi hoca cennette giyin, giysin hoca cennette. Kehf suresi 31'de Mevlam buyuruyor. Daha başka bir gerisi var da orada aldım ben bunu. Ve yelbesune orada giyecekler cennette insanlar. Fiyaben elbiseler huluran yeşil olacak böyle. Cennet yeşili deniyor bana. Yeşil olacak böyle. Herkes işte ama. Peki bu yeşil elbisenin kalitesi ne olacak? Min sündüsin ve istibrakın. Sündüs ve istibrak olacak. Sündüs ince ipek. İstibrak da ipeğin kalını. Ama cennette her şey doğal olacak böyle. Her şey doğal. Yani cennette bir şeyin yapısı diğer bir şeye kökünden dayanmıyor cennet. Bakın böyle. Mesela dünyada örnek bal diyelim. İnsana bal üretemiyor insan. Yapamıyor bal insan. Yapamıyor. Ne gerekiyor bal için? Araya muhtaç bağlanıyor. Yumurta. İnsanoğlu bunu yapamıyor işte. Beceremiyor. Neye bağlıyız? Tavuğa bağımlıyız muhtemelen. Aynı yem biz isek olmaz böyle. Cennette Allah-u Teala orada Allah-u Teala direkt yaratacak. Orada bal, balık yaratılacak. Yumurta yumurta olacak orada böyle. Her şey burada böyle. Oradaki elbiseler de öyle dokuma şunlar bunlar değil. Ya da işte kozadan falan değil orada böylece. Yaratılışta. Şimdi mesela dünyada örnekler var bunlar muhtemelen. İpek böceği var mı? Koza var mı? İpek böceği mesela. İpek böceği. Bu böcek ne yapıyor? Olgunlaşınca kendi kendini içine hapsediyor böylece. Böyle ağzını çeviriyor böyle. Onun ağzından bir sıvı, salgı çıkıyor muhtemelen. Sıvı, salgı çıkıyor. O sıvı hava temasıyla beraber katılık ipek hale geliyor. Böyle. İncilik ipek hale geliyor. Bir koza böceği ne yapıyor? 30 bin defa böyle başını çeviriyor. Ancak kozu örüyor muhtemelen bakın böyle. Örümcek de bunu giyiyor. Örümcek de muhtemelen yuva yapar kendisine böyle. Örümcek yapar. O da ne yapıyor? Onda sıvı çıkıyor aslında böyle. Sıvı hava temasında ipek haline geliyor efendim. İşte cennette her şey orada doğa yaratacak böyle. Demek ki elbiselerin rengi yeşil. Ama tabii cennet yeşili. Artık gözleri kamaştan parladıkta sündüz istibrak. Sündüz ipek ince, ince ipek bir de kalın ipek. Peki bunlar acaba yazı kışlık mı? Hayır muhtemelenler. Orada yazı kış yok böyle. Aynı mevsim. Neden bu kadar iki çeşit burada var? Biri iç çamaşır olacak ince ve bir dış giysi olacak muhtemelenler. O cennette. Peki bu elbiseler eskiyse ne olacak? Yırtılsa ne olacak? Kirlense ne olacak böyle? Yani cennette çamaşır yıkamak var mı cennette? Hayır muhteremler. Bu elbiseler orada ebediyen aynı kalacaklar. Bakın böyle. Yani aradan milyarlar yıl geçecek. Elbisenin yapısı, parlaklığı, kalitesi aynen kalacak. Ne kirlenecek, ne solacak, ne eskiyecek ne bir şey olacak böylece. Tam da herkesin tam da bedenine göre ama. Tam rahat ama böyle. Efendim işte kolu şöyle olmuş. Omuzum çekiyor. Boyu şöyle olmuş. Yok muhtemelen böylece. herkesin tam bedenine tıpatıp mutabık gelecek. Bu elbise de eskimeyecek. Şimdi dünyada ne eskiyor şeyler? Çoğu güneşten muhtemelen. Su oluyor, şu oluyor, rutubetten oluyor, şundan bunu oluyor böylece. Orada bunun olmadığı için orada olmayacak bunlar. Cennete iklim nasıl olacak? İnsan ayet 13'te Mevla buyuruyor. Orada güneşle mi göremeyecekler? Şemsen ve la zemhir. La şemsen zemhir. Şemsen ve la zemhirira. Güneş yok orada. Nedir bu güneş buradaki anlamı? Buradaki güneş burada hem ısı enerji yapıyor, sıcak yapıyor, hem de bir zaman birim de oluyor burada. Orada zaman olmayacak, soğuk da olmayacak böyle şey. İklim, insanların tam istediği mutedil iklim oluyor muhtemelen böyle şey. Kimse ne of yandım sıcak demeyecek muhtemelen. Bunu almayacak. Kimse de üşüyüm demeyecek böyle. Kimse bizi çıkarmayacak. Şimdi cennette ihtimali olduğu gibi orada bir de gece olmayacak cennette muhtemelenler. Cennette gece olmayacak. Orada gece olmayınca cennette zaman birimi de olmayacak cennette. Zaman birimi. Yani cennette saat yok artık. Saat kaç acaba? Yok saat. Saat kalktı artık. Herhalde. Takvim yok artık orada. Böylece. Gece yok böylece. Orada zaman diye bir şey yok artık. Unutuluyor böylece. Hep aynı hal. Uyku da yok cennette ama. Yani bedenin ihtiyacı uykuya da ihtiyacı yok bedenin. Beyin yorulmuyor orada. Beden yorulmuyor orada. Uyku da olmayacak orada. Orada zaman birimi de olmayacak. Orada mesela binler, on bin yıl geçmiş. Hep aynı insanlar ama böyle. Yaş aynı yaşta. Aynı sağlık, aynı zindelik ve aynı huzur. İnsan dünyada sağlığını belki biraz dikkatli koruyabilir insan sağlığını belki de. Ama huzur ayrı mesela. Huzur çünkü karşısına kaynaklanıyor. Eşinle anlaşamaz, işinle anlaşamaz, onunla anlaşamaz. Yani dıştan da huzuru bozabilir muhtemelen bu şey. Ama cennette herkes sağlığı aynı, zindeliği aynı, huzuru aynı. Bir de cennette bir korku endişe yok mu böyle. Yani yarınların korkusu yok cennette. Acaba ne olabilir? Bu yok mu derler. Şimdi dünyadan mesela savaş olabilir mi? Olabilir tabii ya. Deprem olabilir mi? İşte oldu bölgemizde yıl dönümü bugün de. Deprem olabilir, olabilir mu derler. Bir insan dünyada çok sağlam düşkündür. Kendini üzülmeye çalışır. Böyle hoşgörü olmaya çalışır. Yani sağlığı düşük olduğu için kişi buna özen de gösterir kişi. Bunu uygulamak için çalışır. Ama bir telefon çalar. Alo işte filan yakının trafik kazası geçirmişti. İşte bitti muhtemelen. Yani dünyada bu mümkün değil muhtemelen. Bakın böyle. Dünyada mümkün değil bu böylece. Ama cennette hiçbir kötü haber yok cennette muhtemelen böylece. Ve bir de herkesin orada ev olacak cennette. Ev. Biliyorsunuz hayvanlar böyle çoğunun yuvası vardı muhtemelen hayvanların evine. Böyle. Yani her hayvan yine bir yuva yapmaya çalışır böyle. Kuşu da, örümceği de, karıncası da, arısı da. Her hayvan, tavuk da mesela belli bir yere konaklar böyle. Bir yuva. Belli bir yuva. İnsanın da özelliği nedir? Ev, yuva olması. Cennette özelliği var mı? Bu da var muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Tevbe ayet 72'de. Ve mesakine tayyibeten. Ve mesakine, mesakin, meskenin çoğulu. Meskende evde köşkler. Nasıl köşkler? Bunun sıfı özelliği geliyor. Tayyibeten, tertemiz pak. Tertemiz pak. Oradaki evler de doğal. Yani, tabii yani doğal. Yani yapma değil böyle şey. Betonarme değil, ahşap değil, taş değil. Ne yapacak onlar da? Cennet madenlerinden. Cennette demir yok cennette muhtemelen. Ne var cennette? Altın, gümüş, yakut, inci, mercan, zümrüt. Anam böylece. Oranın köşeleri bunlardan. Ama doğal yapmış bina. Odaları, kapı, her şeye var ama doğal. Nasıl oluyor acaba bu doğal? Mesela bir portakal muhtemelen. Bir portakal muhtemelen bak. Portakalın bir dış kabuğu var. Kuruşu. İçi böyle dilim dilim dilim dilim bak böyle. Taksim edilmiş böyle dilim dilim böyle. Her dilimde bir ayrı bir ambalajı var. Birbirine hafif yapışık ama çabuk ayrılıyor böyle muhtemelen. Yumurtayı alalım. Bir yumurta. Yumurtanın bir dış kabuğu var. Hatta kabuğun sertliği bile ona göre ayarlan, bak bir denge bak, yumurtanın kabuğunun sertliğinde bile. Eğer yumurta kabuğu biraz daha sert olsa vururken akar gider değil mi? Daha zayıf olsun alamayız böyle. Orada elimize patlaydı muhtemelen. Yumurtanın kabuğunun sertliği bile bir dengeye bağlı. Hava da alıyor, hava deli var onlardan. Hava da alıyor kendisi böyle. Hava değildi var onda. İçinde ince bir ambalaj yani böyle. Doğal ama ambalajı da. Zarar değil şey o doğaya. Ambalajı. Ondan sonra etanşı veren bir sarı. Tekrar ayrı bir içine yuvarlak. O da ambalajda sarısı. Beyaz sarısı muhtemelen. Şimdi dünyaya baktığımızda muhteremler hep bunlar nedir? Örnek bizlere. Demek ki Allah-u Teala dilerse Mevlam, o Allah dilerse, bakın yumurta da bir doğal yapılmış. Kaç kat ambalaj sarılmış. Portakal dilim yapılmış böylece. Üzüm, her bir üzüm bir torbada. Ayrı ayrı böylece. Hurma da bunun gibidir. Hele nar. Nar da böyle. Nar da tane tane böyle sıra dizim bu şekilde böylece. Demek ki o yüce kudret, yüce Mevla ne yapıyor? Doğal yaratım muhtemelen. İşte bunun gibi yani köşkleri de böyle olacak köşkleri böylece. Odaları, bölümleri olacak, olacak, olacak. Çok ama büyük olacak böyle. Yani gene bitiremez işlerini böylece. Aklımda şimdi burada gelebilir. Acaba oradaki evler yan yana böyle sıra sıra mı? Yakın mı birbirine acaba? Böyle sokak, mahalle var mı cennette acaba? Hepsi Elhamdülillah muhtemelen Kur'an'da hadisi var hepsi bundan böylece. Hadis-i Şerif Buhari ve Müslim'de hadis-i Şerif yine ehler cenneti cennet ehli leyetera evindel gurefe fi cenneti kema tevle kevkeve fi semai. Bakın muhtemelen. Buyur Aleyhisselam Hazretleri sizler dünyada yıldızlara baktığınız gibi oradaki insanlar da birbirinin köşesine bakacaklar. Yani evler sık olmayacak mı da anlaşılan böyle. Evin biri burada, biri işte gezegenler gibi, yıldızlar gibi böyle olacak böyle şey. Peki yere çakılmıyor mu bunlar? Yok. Orada yer çekimi yok muhtemelenler. Yer çekimi yok orada cennette böyle olacaklar. Geçen hafta bu konu geçmişti. Hatırlayayım inşallah. Cennet ehlinin en fakirinin yeri dünyanın on katı. Cennete giren bir Müslümanın. Girmiş ama en son cennete giren bu. Yani en fakiri bu. Bunun mülkü olacak cennette? Dünyanın on katı büyüklüğünde olacak muhteremler. Olacak efendim. Demek ki ne oluyor şu alem muhteremler? En fakirinin mülkü dünyanın on katı olduğuna göre 100 katı, 1000 katı on daha var cennette muhterem. O halde ne olacak? Yan yana köşeler olmuyor muhtemelen bu sefer. Arada mesafe oluyor bu şekilde böylece. Yani bunlar birbirine gelmeye giderlerken bunlar sanki bir gezi arası bir gezi gibi muhtemelen efendim. Olacak böyle efendim. Ve herkesin ne kadar imanı kuvveti, dünyanın kuvveti ise o kadar köşünde nuru parlak olacak böylece. Bakacaklar. Nasıl bir bakıyoruz yıldızlar gece bakıyoruz. Yalnız daha parlak, daha parlak diye bu şekilde. Orada bakacak, ehli cennet bakacaklar. Birkaç muazzam nur gibi parlıyor böyle. Öbürü daha fazla, öbürü daha az parlıyor. Herkes yani burada ne kazanıp götürmüşse ona göre köşkü hazır muhtemelen efendim. Cennete efendim. Peki onların canı sıkılmaz mı hocam bu şey uzak olunca birbirlerine? Konu gece sonra işte muhtemelen efendim. İşte. Cennette gezi var, cennette gezi. Cennette gezi var muhtemelen. Gezi var ama orada araç yok ama. Uçak, maksu yok mu? O gece sonra inşallah. Bir de bakalım inşallah cennetin ağaçlarına. Bir yerde ağaç akar su olmayınca oranın değeri olmuyor. Böyle. Yani deniz ayrı, akar su ayrı, göl ayrı. Biraz akar sular efendim. Deniz ayrı böyle. Hadis-i şerif şey, ayet-i kerime. Ükülüha daim ve zillüha. Hadis de bu konuda bu da Buhari Müslim hadis-i şerifte var. Cennetin şecereten cennette ağaçlar var. Yesir rakibi fi zillem yete sele. Cennet ağaçlarının kökü yukarıda. Yani cennetteki düzen, denge, yaşam, hayat koşulları dünyaya benzemiyor muhteremler. Benzemiyor. İnsanoğlu genelde alıştığı bir şeye kıyaslamaya çalışır. Alıştığı bir şeye çalışır muhteremler. Ona çalışır. Halbuki cennet başka bir alem. Mesela ayda bile bakıyor. Ayda. Ay tabii kendisine dönüyor. Kendisi ayda dönüyor böyle. Ay kendi isteğinde çok yavaş dönüyor ama ayda bir daha dönüş yapıyor kendisine. Ayda. Ay. Dünyadan çabuk çok küçük olduğu ay ne yapıyor? Dünya günüyle bir ayda ancak bir defa dönüyor, eksen dönüyor ay. Bu defa ne oluyor öyle olunca? 15 gün gece, 15 gün gündüz oluyor ayda muhtemelen böyle. Yavaş dönünce böyle. Gece ne oluyor gece orada? 0-600 derece aşağı iniyor soğukluk. Gündüz de 100 derece artı geçiyor. Sıcak oluyor muhtemelen bakınız. Şimdi demek ki dünyamızda da eğer dünyanın dönüşü bakınız öyle bir dengeye alımı bağlamış ki dünya dönüşünü, yani bir kul muhteremler biraz şöyle yönelse, tefek yönelse, araştırsa insan her şeyde, her yerde Allah'ın kudreti çıkıyor karşısında. İlahi kudret çıkıyor karşısında. Dünyanın dönüşü yavaş olsa ne olurdu? Yavaş olsa ne olur baktan? Gün üzeri 100 dereceyi artı. Sıcaktan ağaçlar kurur. 100 dereceyi aşan böyle. Bitki kurur. Hiç meyve olmaz böylece. Gece 100 dereceyi eksi aşağı iniyor. Her şey donar. Hazmatan bir şey böyle. İşte demek ki bakın ayda bile gece gündüz başka, ısı başka, durum koşullar başka, ayda bak muhtemelen böyle. Ayda bile başka. Ay nedir? Ay madde alemidir. Bunun için cennette koşullar çok daha farklı muhtemelen. Yani sır dünyaya bir güzel almayalım dünyayı. Cennette ağaçlar var. Ağaç. Akarsular var. Ağaçların kökü yukarıda. Neden? Oranın ağaçları toprağa mahkum değil. Bağlı değil muhtemelen. Dünyada bir ağaç kökü topraktan ayrıldı mı kurur. Oradaki şey toprağa bağlı değil hem böyle. Cennetteki amaç nedir? İnsanların dalları, yaprakları, meyveleri mi? O mudur? O halde o aşağıda kök yukarıda muhtemelen bakın böyle. Dallar aşağıda böyle. Aşağıda. Ne kadar büyüklüğü? Bir bak istirra gibi fi zilliha. Bir rakip, binekli bir insan. Bir insan at diyelim. Kişi ata binmiş kişi. Kişi atla koşarak hiç durmadan, uyumadan kişi 100 sene koşsa bir ağacın gölgesi bitiremiyor baktığım böyle. Böyle ağaçlar var. Böyle. Bunun için demek ki köşkler de çok farklı mutlaka köşkler böyle. biri bir yıldızın yerine, biri bir yıldızın yerine böyle şey. Böyle ağaçlar. Ağaçların da dallarında her zaman her çeşit meyve hazır. Tam olmuş ama. Ki rahat Mevlam buyuruyor. Ükülüha daimün. Ükülü meyve de yiyecekleri de daime her zaman her zaman hazır. Yani cennette bir şeyin zamanı mevsimi beklenmiyor. İşte portakalın zamanı daha değil, kirazın zamanı geçti, şunun zamanı yok cennette böyle şey. Her zaman orada mevsim yok. Ağaçların meyveleri her zaman hazır, tam olmuyor bir şekilde. Ama nasıl meyveleri onu bilemiyor muhtemelen bu şekilde böyle şey. Onu bilemeyiz. Yalnız ayet-i kerime söyleyecek muhteremler, insanın nefsi nasıl istiyorsa, göz nasıl görünüyorsa her şey orada o şekilde vardır. Ve teleddül ayun. Bak. Ve teleddül ayun. Gözler nasıl bir zevk alıyor? Görüntü, renk, ona göre meyveler. Ona göre meyveleri her zaman hazır. Peki orada nasıl meyve toplayacak kişi? Çıkma, ağaca mı çıkma gerekiyor? Verdiğim lazım mı? Ağacın da uzanacak, ağacın da uzanacak dal. Ya mümin kul minni. Ne olur benden ye. Al kapağını diyor. Orada her şey bilinci var. Orada her şey Müslümanların emrine amade. Bu sahne şey oldu. Şimdi gelelim muhteremler, oradaki Müslümanların eğlenceleri, piknikleri var mı onların da? Var. Mürselat 51-52. İnnel müttekine, o müttekiler, tekva sahipleri. Dünyada tekva, tekva olanlar, müttekiler böyle. Allah'tan korkan muhterem böyle. Allah asi olamayanlar böyle. Ona boyun eğer dünyada. Fî zilâlin ve uyûn. Ağaçların gölgesinde, su başında. Burada gölge, dünyadaki gölgeye benzemiyor muhteremler. Cennetin kendi nuru var. Yani cennetin ısısı, ışığı, enerjisi kendi yapısından cennetin. Başka almıyor. Şimdi dünyamız enerji de dışa bağlı, dünya mı muhterem? Eğer güneş olmasın, dünya enerji oradan akımı dursun, hayat burada bitiyor. Yani dünya dışa bağlıyız. Ama güneş enerjisi kendi yapısına göre enerji güneşte bakınız. O almıyor, başka almıyor bu şekilde. Demek ki bu örneği var madde aleminde. Cennetin de enerjisi kendisinden, ısıcı kendisinden cennetin de. Oranın kendi nurundan demek ki ağaçları bir loş hava verecek böyle. Bir gölgeli gibi olacak orada. Ve uyun ve akar suların kenarında oturacaklar Müslümanlar da böyle. Toplanacaklar böyle. Tabii ağaç altı ve oradan akarsu geçiyor. Cennette toprak yok muhteremler. Madenler. Akar suları tabii dünyada gibi bir çamurdan derin akmayacaklar. İnci, mercan gibi böyle çakıl taşıyan da olacaklar böylece. Akacak. Ve orada yer çekimi olmadığı için de akarsu yukarıda çıkacak, aşağı inecek, dolaşacak muhteremler. Yalnız tabii adı su. Ama bildiğimiz su değil muhterem böyle. Yani insana zevk veren, tat veren, insana mest eden özellikler var ırmaklarının da. Ve fevakiye ve meyveler var, meyveler. Mimma yeştehün, Mevlam buyuruyor işte, insan ne istiyorsa, nasıl istiyorsa, kesin iştahı ne tip bir şey istiyor. Büyüklüğü ne kadar olacak. Rengi, kokusu nasıl olacaksa, buna göre böylece. Oranın meyvelerinin de kabuğu yok muhteremler böyle. Yani soyulmadan yenen böyle. Çekirdeği de yok. Ve kişi orada kirlenmeyecek elde böyle. Yani ele böyle çürüş olmayacak işte orada böylece. Meyveleri de. Bunun bir özelliği de kimse yediği meyve yarım bırakmayacak oranda. Tam gelecek kendisine böylece. Zaten iştahı var. 100 katı iştah vermişse insanlara verilmiyor orada. Peki insan da yemese ne olur? Hiçbir şey olmaz muhtemelen bakın. Hiçbir şey olmaz bence. İnsan cennette binlerce yıl bir damla su içmese, bir şey yemese yine aynı insandır. Değişmez bence. Yese ne oluyor? Kilo artıyor mu? Orada kilo almak da yapmayacak. Şimdi dünyanın hele günümüzde, şu çağımızda en korkunç nedir? Kilo alma. Yani zavallı bir hanımlarımız bilhassa böyle kilo vermek için artık her şey gidiyor böyle. Hatta tehlikeli oyunlara giriyorlar muhtemelen böyle. Reklamlara kapılıyorlar bunlar böylece. Kilo vermek için. Cennette bak yok muhtemelen böyle. Yani cennette kilo almak yok cennette böyle. Kilo almak yok cennette. Ve meyveler kişi nasıl istiyorsa ağız tadı, damak tadı, gözün görüntüsü, burun koku alması, elini tuttuğu hali, rengi, her şeyi insanın tam istediği hayattaki meyveler böyle, hazır. Böyle. Tabii para yok muhtemelen burada böyle. Yani cennette efendim işte para, pul, dartı, esnaf şu yok mu cennette muhtemelen böyle. O kadar bol, bol, bol, bol, bol böyle. Yerine meyve koparıyor, hem yine bitiyor, başka bitiyor bence. Ama düşmüyor böyle. Yani dünyada meyvenin zamanı oldu mu ve toplaması meyve dökülür yere. Hatta çürür kokar yerde. Ama orada düşmüyor. Tam olgun düşmüyor. Kopardığım yine başı geliyor orada. O da Allah da yapacak kullarına. Yani ya ibadi kulu yiyin kullarım. Bak, kullarım yiyin. Ve işte bu işin. Mevlam buyuruyor. Yiyin. Teşvik ediyor Allah bak. Orada Mevlam teşvik ediyor kullarına. Teşvik. O da Rabbim zararı demiyor ben bak böyle. Yani dünyada Mevlam buyuruyor. Külü ve işte bu. Vela tüsüfü bak. Dünya bakın döneminde. Adı fark bu var. Mevlam buyuruyor. Kullarını yiyin dünyada. İçiniz ama vela tüsüfü aşırı gitmeyin ama bak. Yani doyamadan kalkın sofuna. Dünyada bu. Orada yok orada. Mevlam buyuruyor. Kullarım yiyin, için heniyen. Afiyete sindirirken böyle. Hemen sindirerek. Efendim işte biraz fazla kaçırmışsın, biraz sıktı. Yok yani. Hemen sindiriliyor bana böyle. Nasıl sindiriliyor? Cennette muhteremler tuvalet yok böyle. Konu gene gelecek inşallah. Kısa burada aşağıma konuya gelin inşallah. Cennette tuvalet işi derdi yok cennette. Yani cennette insanlar orada birileri bağırsaklar artık dev dışı kalıyor, çalışmıyor. Ya iş olmayacak belki de. Nasıl olur mu böyle bir şey acaba muhteremler değil mi? Oluyor. Örneği var dünyada muhteremler. Ana karnındaki bir cenin, fetüs, yavru. Ana karnındaki muhteremler. Ona orada can veriliyor. Can verildiği anda ona orada rızık da veriliyor. Neyi içiyor orada? Annesinin kanı onun göbek kordana bağlanıyor bak. Dolaşmışsına bağlanıyor. Bağlanıyor. Annesinin kanından çocuklar bir orada gıdasını alıyor. Oksijeni alıyor bakın böyle. Ana karnındaki yavru aylarca ana karnında rızkını aldığı halde ana karnından. Ama tuvalete gitmiyor muhtemelen böyle. Tuvalete yok orada böyle. Ana karnında. Ne oluyor? Artıkları yine aynı ana karnına dolaşım sistemiyle dışarıda muhtemelen böyle. Yani hayat yalnız şu dünyada değil muhtemelenler bakınız. Yani bunun dışında çok hayatlar daha var muhtemelenler. İşte biri hepimizin bildiği Ana karnındaki yavrunun durumu muhteremde bakınız. Ana karnı hayat olur mu orada? Olmaz dünyaya bakışım adamında. Havasız yerde ölmesi lazım çocuğun orada. Ama ölmüyor muhtemelen. Okşan alıyor orada böyle. Gıdasını alıyor. Ama orada tuvalete çıkmıyor muhtemelen. Demek ki Allah dilerse, bakın der. Yani dilerse muhteremler, Allah'a şey yaratmak kadir mutlaktır. Arakülü şey kadir. Kesinlikle böyle şey. Bima kuntum ta'melu mela buyuruyor. Yaptığınız amel ise bile dünyada demek ki oradaki meyve de gene bedava değil. Ne de onların bahası? Dedi amelden. Bima kuntum ta'melun. Buradaki be bahis sebebi deniyor buna. Bahis sebebiye deniyor. Be'ye. Dünyada amelinizin yaptığınız bunun sebebiyle karşı olarak yiyin, işin bakın kullarım. Yani insanoğlu muhteremler, şu dünyaya aldanmasak muhteremler. Dünya geçici mi? Geçici muhteremler. Hayat sınırlı mı? Sınırlı hayat böyle. Hayat sınırlı hayat böyle şey. Ama insanın duyguları bu dünyayı aşıyor. İnsan çok beklentileri var insanın böyle. İnsan böyle bir varlık insan. Bizi Allah böyle yaratmış. Demek ki ancak insan tatmin olacağı yer cennet muhteremler. Cennet. Yani insan ne istiyorsa işte cennette o muhteremler. Bir de inşallah gelelim evlilik konu cennette. Evlilik konu cennette. Eş meselesine. Allah-u Teala insanı öyle yaratmış Mevlam muhteremler. Karşılıklı cins yaratmış Mevlam böyle. Eşe gibi Mevlam bizlere. Erkek dişi. Elhamdülillah erkek cennete gidecek. Tabi hanım da cennete gidecek muhteremler. Erkek tek başına olsun cennette yine tam tatip olamaz muhteremler. Nitekim Adem babamın Aleyhisselam Hazretleri önce yaratıldı. Cennete götürüldü. Cennette yaşıyor tek başına ama insan olarak. İçine bir burukluk içine göre bir. İçine bir burukluk, bir noksanlık, bir tatminsizlik içinde Adem babamızın bak cennette olduğu halde böylece. Ne zaman ki havanımız yaratıldı onu görünce o zaman içindeki o tatminsizlik gitti muhtemelen böylece. Erkek olsun, kadın olsun, insan cennette bile olsa eşiyle haber olmadı mı tatmin olamıyor insan bence. Tabi bir de bu eşine ne gerekiyor? Mutluluk muhtemelen. Huzur mutlu gerekiyor böyle. Mevlam bireyi bizlere Bakara ayet 25'te Bismillahirrahmanirrahim ve lehum fiyha ezvacim mutahhere ve lehum fiyha orada onlara cennette vardır ezvacın zevceler zevceler. Nasıl zevceler? Mutahhara. Mutahhara şeddeli burada. Gayet tertemiz pak. Yani temiz bakmalar. Ne gibi temiz bunlar? Müfessirle şöyle buyuruyorlar. Hani ibare okuyayım tefsirden. Minel hayli vel gayeti vel bevli vel busaki vel mezi vel meniyye vel beledi. Cennetteki kadınlarda muhteremler adet görme olmayacak yani. Temizlik buradan başka bir böyle. O dünyada böyle. Nedir adet görme? O da bir hastalıktır. Tabii kokulu bir kandır. O da bir rahatsızlıktır böyle şey. O cennette olmayacak. Vel gâilti ve tuvalete çıkmayacak büyük abdestine. Vel bevli idare olmayacak. Vel busaki tükürme, aksırma, balgam, burun akıntısı, göz aşı olmayacağını baktığım böyle. Yani cennetteki gıdaların böyle bir salgısı olmuyor. Zararlı salgısı olmuyor tabii. Hep bundan salgılar bunlar. Cennet nimetleri şeffaf. Nur gibi hepsi bunların. Onlardan kaynaklanan bir şey. Böyle bir tuvalete gitme olmuyor. Büyük küçük. Tükürme yok. Balgam yok. Aksırma yok. Geğirmek yok. Burun akıntısı yok. Kulak akıntısı yok. Gözyaşı yok. Bunlar cennet. Bir de biraz mahrem mesele burada ama onu da açıklayayım muhteremler. Vel meziyye. Buradaki oradaki insanlarda, kadınlarda mezi olmayacak mezi. Nedir mezi muhteremler? Genelde bu kadınlara daha fazla olur mezi, bir akıntı olur böyle. Akıntı olur. Özellikle biraz zevk duydukları zamanlar, şehvet duyunca kadınlarda bir mezi akıntı gelir böyle şey. Bu da orada olmayacak. Akıntı o da pislik için cennet muhteremler. Bir de önemlisi, daha bunun mahremi, vel meniye. Anneme kitap okuyorum. Meni de yani boşama olmayacak cinsel temasla muhtemelen bakımlarda. Cennet özelliği muhtemelen. Boşama olsa ne olur cennette? Pislik muhtemelen. Pislik böyle. Cennette bir de pislik yok cennette bu şekilde. Ne olacak peki bu arada muhtemelen? Yani cennette cinsel ilişki olacak muhtemelen. Ama boşanma olmayacak. Yani istediği kadar zevkini yapacak muhtemelen böylece. Yapacak böylece. Cennetin özelliği de bu cennetten böylece. Ve veledi ve çürükte orada gebe hamile kalmayacak kadınlardan bu arada. Yasin 56'dan Mevlam buyuruyor. Hum ve ezvacuhum. Onlar ve zevceleri şimdi. Peki cennette kim kimli evlenecek acaba? Ona bakalım bir de. Sahabeden Ebu Derda Hazretleri, o Şam'a yerleşti peygamberden sonra. Yani Şam'ın bir fukaha kendisiydi. Ebu Derda sahabe-i kiramdan. Çok tekva, zühd sahibi yani böyle. Hiç dünyaya ilgilenmeyen bir kişi kendisi. Bu hastalığınca dedi ki hanımına, ben senden razıyım hanımına. Cennette yine seninle olmak isterim dedi hanımına. Eğer sen de benden razıysan, benimle mutluysan dedi, benden sonra evlenme, cennette ben olalım dedi böyle. Ben de işittim peygamberimizin dedi, bir kadın son olarak kimin nikahındaysa onunla cennette olacak buyur peygamber böyle. Ve hanımı da buna söz verdi, edememek için. Hatta zamanın halifesi, sultanı, Hazreti Muaviye kadına talip olmak muhtemelen. Ki o zaman her kadının canlı mesele bu. Hazreti Muaviye kadına talip oldu, edeme teklif etti kendisine, kadın kabul etmedi böylece. Demek ki kadın kimin en son nikahında ise, bu Hazreti Muaviye'den gelen bir rivayet. Bir rivayette de Ümmü Selem Hazretleri annemiz, peygamberin zevcelerinden. O peygamber sordu. Ya Resulallah, eğer bir kadının dünyada iki kolesi olsa dünyada, mesela birine boşanmış ya ölmüş biri. Bunlar cennet hepsi girerlerse, kadın kimle olacak? O peygamber şöyle buyurdu. Kadın hangi daha dünyada mutluysa, onun olacak buyurdu muhteremler. Bu adı şerif daha da sahibi olmuş oluyor. Şimdi yanı tabii şu da var. Her eşlerin ikisi cennete giremeyecekler muhtemelenler. Mesela Firavun eşi Hazreti Asiye annemiz, validemiz Hazreti Asiye. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kadın bakın değil mi? Kur'an'da geçen ve en büyük dört kadından biri yeryüzünde Hazreti Asiye. Kocası Firavun. Musa iman etti. Ve kendisi şehit olarak gitti böyle. İşkenceyle öldürürken öldürüldü. Şimdi tabii Firavun yeri cehennemin en alt tabakası. Bu da tabii el cehennetin üst tabakası Asim Validemiz. Şimdi demek ki bazı kadınların kocaları cennete giremeyecek. Öyle kadın var. Kadın salihe kadın. Takva kadın böyle. Allah'tan korkan kadın böyle. Yani kadın ibadet üstünü koyan bir kadın. Ama dünyada hasbel kader düşmüş bir kötünün eline. Kolası, içkici, kumarcı, namazlı bir kişi böyle. Bir de bunun aksi oluyor. Bazen de erkek salih oluyor da hanımı başını bir örtemiyor hanımı mesela. Namaz kıldıramıyor. Ne olacak bunların muhteremler? İşte tabii bunların biri cehenneme gidince Hücrende yine yalnız kalacak. Bunlar öbürününle evlenecekler bu sefer. Yani birinin hanımı cehennemde, birinin kocası cehennemde böyle. Bunlar biri evlenecekler cehennemde muhtemelen böyle. Yani cennette hiç kimse tek bekar kalmayacak cehennemde kalmayacak böyle. Kimse kalmayacak cehennemde böyle. Yoksa tek bekar kalsın cennette, orada kişinin yine yaşamı gene tam dört ödük olmamaktır bu şekilde. Fil zelalin ale erraiki müttekiun. Herkese eşini alacak. Alacak eşini muhteremler. Bakın fil zelalin gölgelerde ale erraiki eriki üzerinde, tahtlar üzerinde müttekiun yaslanacaklar böyle. Şimdi insan üç hali vardır. Oturma, yatma, yaslanma. Bir insan fazla yorgun. Ne ister? Yatmak isterdir. Kişi uykusu yok. Bedenin zinde. Ama israr etmek istiyor. Kişi ne yapıyor bu sefer? İşte bir yaslanma. Yani cennet uyku olmadığı için, orada yok olmadığı için yaslanacaklar böyle. Tabii eşler orada. Hele yeni tanışıyoruz birbirleri mesela. Belki dünya yılı ile belki de yüzlerce yıl böyle bir konuşma olacak aralarında ilk baştan böyle. Cennet iş yok cennet için muhtemelen. Hatta cennette namaz yok muhtemelen. Bak. Namaz yok cennette. Abdest gusül yok cennette muhtemelen. Yani orada evlilik hayatı var ama gusül yok cennette böyle. Şu aklımda bir şey yok. Tipistik olmuyor böyle. Elbise çıkarmıyor, elbise çıkarmıyor orada. Gusül yok orada. Oruç yok cennette muhtemelen. Bunun için demek ki cennetin olacak bu şekilde yaslanacak da konuşacaklar. Ve yine Mevlam'ın bu hakkada buyuruyor Mevlam. Ve furuşun merfuah. Yataklar. Furuşun yataklar. Merfuah yüceltilmiş böyle. Gayet kaba yataklar böyle. Yatakları inşanı inşaaya. Bir gün bir kadın gelip Peygamberimize muhtemelen Aleyhisselam Hazretleri'ne yaşlı kadın Medine'de. Kadın çok yaşlı. Tabii kadın sahabiyeden kadın ama çok Allah'tan korkan kadın böyle. Peygamberimize geldi kadın. Ya Resulallah, acaba ben içeride girecek miyim acaba? Yani kadın da bir korku olmuyor kendisinde. Kadın kendi anında küçük görüyor kadın kendisini. Kadın kendini aşağıya görüyor. Demek ki diğer sahabeler falan bakınca onlara göre kadın kendini daha aşağıda görüyor. Çok korkmuş. Peygamber geliyor. Ya Resulallah, acaba ben cennete girecek miyim? Peygamberimiz bazen bir latif yapar. Şaka yapar. Latif yapar böyle. Peygamberimiz günümüzü şöyle buyurdu. Yaşlı kadın cennete giremez peygamber buyurdu. Orada yaşlı kadın olmayacak cennette. Kadın ağlama başladı. Peygamber buyurdu. Cennete yaşlı kadın giremez oraya. Orada yaşlı kadın olmayacak yaşlı kadın orada. Kadın ağlama başladı. Günde gel buraya. Peygamber şöyle müjdeyi verdi. Sen cennete gireceksin ama genç olarak gireceksin ama. Bir yaşlı olmayacaksın orada. Mevlam buyuruyor. İnna en şeyin daha inşa. Orada bütün insan orada bak yeni bir inşa yapı yaratılıyor böyle, herkes böyle. Kadınlarda hicanın ebkara orada her kadın tekrar da bakir oluyor muhtemelen böyle. Her kadın bakir olacak orada. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı güzellikte yanında nurları farklı diye amele göre. Nur farklı diye. Yaşı aynı, boyu aynı, tipi aynı, ahlaklar hepsinin güzel. Her şey güzel. Bunlar fazla oluyor. Her kadın orada bakir olacak. Uruben et raba. Uruben. Urup nedir? Arif çok aşırı sevgici. Aşık böyle. Eşine karşı böyle. Eşini, kadın çok seviyor. Eşini sevecek böyle. Yani aradan geçti. Aradan milyonlar yılı geçiyor. Ama bir an doyamıyorlar. Uruben böyle. Sanki sözün şamı da ilk defa bir kendini görüyor kendisini sanki. Aynı hal, aynı zevk devam edecek buraya böyle. Eşya arasında bir. Birbirine karşı. Etraben aynı yaşta olacaklar. 33 yaşında. Hep aynı yaşta ama. Hep aynı yaşta. Hep aynı yaşta. 30 yaşında erkek de kadın da. Ve eşya arasında birbirine karşı artık muazzam, aşırı demeyeyim de, yani mükemmel diyeyim, kemal diyeyim böyle, böyle bir sevgi hocamına karşı böyle. Birbirine doyamayacaklar birbirine eşler burada. Yani oradaki eş, evlilik hayatı da tabii sürekli mutlu olacak muhteremler. Zaten mutlu olmamaya da bir sebep yok cennette ki muhteremler orada böyle. Yani canı sıkan bir yolu olmuyor cennette. Cennette sinek yok. Karınca yok. Mikrop yok. Toz yok muhtemelen cennette böyle. Çalışmak yok. Yemek pişirmek yok. Çamaşır yıkamak yok cennette. Hiçbir şey yok cennette. Ne var? İstirahat, yeme içme, gezme. Huzur böyle. Ve doyumsuz bir huzur. Böyle. Hiçbir haber gelmiyor kimseye. Bir acaba da kimseye gelmiyor. Bir de bakalım inşallah cennette kadınların güzelliğine bakın. Onların güzelliğine bakın şimdi. Hadis-i Tabarani'de Le'l-Nibre'ten Nisa el-Cenneti buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, eğer cennet kadından bir kadın eşekat ile erdi, dünya şey bir tecelli etse, şey bir kelime gösterse dünyaya, Le'meletil erde min rihil miski, dünya, bütün dünyayı mis kokusuna bürür. Bütün dünyayı. Dünyayı kokar dünyayı böyle. Böyle ezhebet da've şemsi vel kameri. Güneş ayın ışığını giderir. Bakınız. Demek ki bir cennet kadını dünyaya bir ışık etse şöyle bir. Yani güneş doğa gibi doğsa şey bir görünse ufuktan dünyaya bir görünse yani kadını önce bir koku. Cennet kokusuyla dünyayı doldurabiliyor. Dünyayı. Eğer onda gece ise ay kayboluyor. Işık gidiyor. Gündüz ise güneş gidiyor. Nasıl gidiyor? Mesela gündüzleri daha belli oluyor. Gündüz güneş doğdu mu yıldızlar kayboluyor muhtemelen. Onda aslında kaybolmuyor. Yani duruyor yıldızlar aslında. Ama ne oluyor? Güneş onları göstermiyor bize. Kaybediyor muhtemelen böyle. Demek ki böyle olacak muhtemelen. Cennette bir kadın dünyaya bir ufuktan bir tecelli etse gece ise ay gitti. Gündüz ise güneş karaldı gitti. O kadar güzel olacak muhtemelen. Tabii erkek de öyle muhtemelen bu şekilde. Yani böyle bir hayat var muhtemelen. Allah bunu vaat ediyor. Elham buyuruyor. Bize vaat olsun. Böyle hayat var muhtemelen bu şekilde. Onun için sahabeler, peygamberler, evliyalar diyen karnını çektiler muhtemelen. Allah yolunda her şeyi onlara gösterdiler muhteremler. Cenneti biliyorlar çünkü. Çoğu keşfen gördü bunların da böyle. Gelelim şimdi inşallah muhterem, kısaca inşallah bir de cennete görüşme. Ra'd Sûre ayet 23'te. Cennet adnin. Yedhulûnâ. 8 cennet vardı. Bu adın cenneti burada geçiyor. O cennete girecek müttekiler. Ayet-i Kur'an almıyorum da. Bu bölümü alıyorum. Ve men salâ min âbâhim. Bakın muhterem. Allah'ın rahmetine bakın muhteremden. Cennete giren bir kişi. Allah dostu ise böyle. Yani Allah yolunda taviz vermeyen. Yani Allah'a boyun eğen böyle. İslam'ı yaşayan kişi ise bu cennete girince ne yapacak Rabbim buna? Yakınlarını da Allah buna verecek. Bağışı muhtemelen. Ve men salaha min abayin babalarından ama salih olanlar. İmanlı ölenler. Muhtemelen. Yani baba nedir? Hangi babalar? Anne, baba, dede hepsi giriyor buna böylece. O şey giriyor. Ve ezvacim ve zevceleri de. Mesela kadın çok iyi kadın. Evliya gibi kadın. Salih kadın. Korası da kötü değil ama onun gibi olmuş. Hem önce de giremeyecek icabında onlara buna bağışı muhtemelen. Bakın böyle. Bağışı muhtemelen. ve zürriyatihim, bir de evlatları, torunları muhteremler. Şimdi bir de cennetin güzelliği buradan kaynaklanıyor muhteremler. Kaynaklanıyor güzelliği böylece. Yani bir insanın annesi, babası, dedeleri, büyük anneleri, eşi, mutlu olduğu yönde eşi ve evlatları, torunları da hep bir Allah olunca cennette, cennetin güzelliği ne olacak orada? Farklı olacak muhterem bir şekilde böylece. Daha farklı olacak. Bir de arkadaşlara gelelim. Dünya, Allah için birini sevenlere dünyada. İhvan deniyor bunlara. Hadis-i şerif bu. Beyakıl falan bahsediyor bunu kaç şeyler. İstekar el cenneti fil cenneti. Eğleneceğin cenneti yerleştikten sonra. Bakın. İstekar istikrardan sonra. Demek ki cennete yerleşinceye kadar kimse aramayı kimse muhtemelen böyle. Yerleşine kadar. Herkes yine yerleşti artık cennet böyle. Millete karşıladılar. Herkesin makamı belli. Köşkü belli. Evşi belli artık. O yaşayan kişi girdi artık. İştahaka ihvanı baldın ila baldın. Aklına gelecek. Ya da benim bir din kardeşim vardı. Allah bizim severdik. O da bir görüşürdük. Acaba nerede bakalım şimdi? Birbirini arayacak işim bunlar böylece. Dünyada birbirini Allah için sevenler muhtemelen. Din kardeşleri böylece. Feyesiyürü serirza ila serirza. Ne yapacak? Biri serir. Neresi serir? Oturdu tahtına beraber. Bu oturduğu taht dediğimiz böyle. Buna müfessirler bir ölçüyorlar ki muhteremler yani bir şehirden büyük. Kim bilir kaç bin kilometre kare büyüklüğe böylece. O tahtına beraber uçup gidecek muhterem. Cennette İsteyen yerde de yürüyecek. İsteyen havada uçacak. İsteyen de tahtına beraber gidecek cennet muhteremler. İstediği hızda. Hız kendi eline muhteremler. Yani dünyadaki hızlar ona yetmiyor muhteremler. Çünkü köşkün biri filan yıldızda, köşkün filan yerde. Işık hızı lazım ona muhteremler. Lazım ona. İnsanların bir isteğidir muhteremler, havada uçmak kuş gibi. Bu insanlığın özüne bu ruh vardır böyle. Havada uçmak böyle şey. Dünyada ilk uçan kişi kim muhteremler? Osmanlı döneminde uçan Ahmet Çelebi diye bir muhteremler. Ahmet Çelebi. Dördüncü Sultan Murad'ın zamanında bu kişi uçmuş muhteremler böyle. Hatta buna Hezarfen diyorlar kendisi. O zaman demişler. Hezar Farsça bir anlamda geliyor. Bin fendi. Çok bilgi muhteremler. Bu Ahmet Şehir denen kişi bu uçmayı kafasına koymuş böyle şey. Dönemin her fendi bilgisini kendisi biliyor. Bunda hemen başta uçmaya kalkmış ama ölmüş, düşmüş, ölmüş muhteremler. Bu onu da inceliyor. Her şeyi inceliyor. Hatta kuşların uçtuğu yönü, hava hepsini inceliyor. Bu son ben bu işi başlarım diye karar veriyor muhteremler. Daha bir tabi kanat lazım o şimdi. Kanat lazım. Bunlar inceliyor. En bu işe elverişli kartal kanadını görüyor. Kartal kanadını. Hem hafif hem çok sağlam kartal muhteremler. Kartal kanatını topluyor. Bunlar birbirine bunları yapıştırıyor. Kendine büyük kanat yapıyor. İki tane böyle. Sağlı sollu yapıyor. Bunları kolunca kayışlı balaşak yapıyor bunları. Ok meydanında tarih yapıyor kendi kendine. Hafif atıyor hafif şahapıya. Bakıyor bu işi başaracak. İlan ediyor İstanbul'da. Ben diyor filan günü diyor uçacağım diyor. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a bak. Denizli boğaz açacak ama. Açacağım diyor. Zamanın pahalı dönünce Murat. Bak, o da bizzat muhtemelen bunu izlemeye geliyor sarayına. Deniz Kulesi'nde geliyor bence. O gün İstanbul'da oraya geliyor muhtemelen. Bir kısmı Beyazıt'ta, Boğaz kısmı bir kısmı karşıda Üsküdar'da böyle. Bekliyorlar. Bu kuleye çıkıyor. O zaman kule ahşapmış, tahtadan kule böyle. En üstüne zirveye çıkıyor. Halkına bakıyor tabii. Binler insan toplanmışlar böyle. Onu izliyorlar. En üstüne çıkıyor şey bir görünüyor böyle. İki tane kandık takmış şekilde böyle. Bakarken birdenkine yer atıyor böyle. Yani atlar gibi denize, birdenkine yer atınca tabii herkesin gözü kapmaya korkutamadı. Demek ki şekilde böyle korkuyorlar. Bu kere attıktan sonra başlıyor kadın yavaş böyle. Hız yap yavaş böyle. böyle yavaş yavaş geniş kanat aşağı böyle uçuyor böyle. Uçuyor, boğaz açıp üstlere gidiyor muhtemelenler. Geçiyor. Yani insanın içinde bir uçma istemi var insanın muhtemelen böyle. Bakınız, uçana bakmadan insanlar zevk alıyorlar böyle. Zevk alıyorlar. İşte cennette bu da gerçekleşecek muhtemelen böyle. Cennetten böyle. İsteyen uçacak böyle. Ama cennet eli sallamak yok cennete böyle. Işık hızıyla gidiyorsun böyle. İsteyen yavaş görecek, gezinecek. İsteyen oturduğu tahtına beraber gidecek. İnsanlara dolaşacak birbirine. Kardeş, din kardeşleri. Feyyid haddesani, feyyid haddesani, makane beynuma fi darü dünya. Bir araya gelecekler. Haber verecek birbirine bundan. Toplayacaklar muhtemelen böyle. Toplanacaklar, bir araya gelecekler bunlar. Konuşacaklar. Dünyadaki olaylarda konuşacaklar dünya muhtemelenler. Dünyada işte bak şöyle yapmıştık, ömreye gitmiştik, işte Kur'an okumuştuk, sohbete gitmiştik, şöyle yapmıştık, böyle yapmıştık, namaz kılmış beraberce. Ya bak bir şey olay gelmişti. Konuşacaklar bunlar muhtemelenler. Cennet muhtemelen tabii anlatılmaz, anlatılamaz ya muhteremler. Bunu geçen adımını söylemişti adı cemaatimiz. Yani cennet böyle sohbetlere sığmaz muhteremler. Ayetteki bununla ilgili ayetleri, hadis hepsini toparlasak, her gün sohbetini yapsak, yani ailece sürer muhterem böyle. Bu cennetin olayı, öyle bir cennet olayı bu şekilde. Ben tabii şu anda ne yaptım sizlere, kendi gücüm nispetinde, okyanustan damla niteliğinde anlatmaya çalıştı muhteremler. Bir de burada bir şey daha var muhteremler. Mevlam şimdi kulağını soracak cennette. Hadis-i Şerif bu arada Müslüm Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif'in sonu alıyorum bu da uzun Hadis-i Şerif. Fevkul Azzebecel. Buradaki Rabbim kulağını cennette. Her radıytüm kulağım benden razı mısınız? Köşkler değil mi böyle? Yıldızlı köşkler böyle. Bir köşk 70 kat muhtemelen. Her katın 70 tane daire var. Her dairesi yatalık döşeğe hepsi böyle şey. Her şeyi hazır muhtemelen. Huriler, hizmetçi, glimanlar, çocuklar, hizmetçiler böyle şey. O cennet meşrubatları, yeme içmeler, hazır pişmiş kuş etleri muhtemelen. Izgara olmuş sanki böyle. Yani cennette insan ne istiyorsa velan bürü ve fiha cennette vardır. Maat teş enfüsü baktınız. Nefis ne istiyorsa yemede, içmede, cinsi ilişkide, eşinde insan ne istiyorsa oradaki işte tatmin oluyor muhtemelen bak. Oluyor böylece. Yani şey olsun diyemiyor artık orada böyle. Bu şekilde Rabbim soracak kullarına. Ne zaman soracak ama kim bilir kaç milyon sene sonra ama. Her ralda yutum kullarım benden razı mısınız? Fekulune diyecekler. O diyeceğiz ki orada, biz deriz ki orada inşallah. Ve malena la nerede ya Rabbena. Ya Rabbi nasıl senin bir razı olmayı senden ya Rabbi ya? Nasıl razı olmayı senden ya Rabbi? Ve kal atıytana malem tuti ehadem min halkıke. Ya Rabbi hiçbir varlığa vermediğin bir insana bunu verdin sen ya Rabbi. Baksana şu böyle. Eşler mutlu. Yuvalar tertemiz. Ona göre her şey, her şey bol bol bol. Sürekli sağlık, sürekli sıhhat, sürekli zinde. Uyku yok, baş ağrısı yok, diş ağrısı yok muhtemelen böyle. Hüzün yok böyle. Yarınlar endişesi yok cennette böyle. Öyle hayat. Ya Rabbi nasıl razı olmuşsun ya Rabbi? Kimseye emanetimizi verdin ya Rabbi. Heyekun ey şeyin yaptığım zalike. Öyle ki Rabbim size bir şey vereyim mi? Bundan daha eftal bir şey. Ya Rabbi bunun dahil ne olabilir cennetten daha? Fekul. Peki Rabbim ülle aleyküm rıdayı fela eskatu aleyküm badehu ebeden. Kullarım artık ben senin razıyım artık böyle. Razıyım böyle. Artık devamlı benim rızamdasınız. Yani Allah'ın rızasında artık kulu imtihanda kalkıyor artık muhtemelen. İmtihan kartı var böyle. İmtihan kartı var böyle. Açlık yok, susuzluk yok. Kıtlık yok, soğuk yok, sıcak yok böyle, uyku yok, yorulmak yok, bunalmak yok, sıkıntı yok. Zinde, sağlık, sıhhat taşıyor böyle şey. Yani 100 erkek katında kuvveti, güçte her güçmüş böyle. Böyle ben size kulun varsa razıyım, rızamı senere verdim. Artık size gazap etmemeyle bu muhtemelen. Tabi bundan sonra da Rabbimin selamı gelecek muhtemelenler. Yasin sonra bu geliyor. Ve bir de Cemal'ı da var ama o konu artık size giremeyeceğiz tabi. Zalmıştadiyim muhtemelenler. İlla adına Fatiha.